第四段 Dalit. Mi ata? Lea vedina. Hinenu. Hayadaten mi hu? Lo yadanu. Hayad u reuven velevi? Lo yadanu. Reuven, Levi, Hinenu avinu. Hayadatem mi hu? Lo yadanu. Rachel, Hineni. Hayadat mi hu? Yadati. Hu Yosef, beni. Yosef!